Book 2 ثلاثة عشر تيرا تيرا الأنشطة والأعمال كام كام ماذا تعمل مارتا؟ مارتا كاي كرتي؟ مارتا كاي كرتي؟ هي تشتغل في المكتب. تي كارياليات كام كرتي. تي كارياليات كام كرتي. هي تشتغل على الكمبيوتر. تي سنغنكاور كام كرتي. تي سنغنكاور كام كرتي. أين مارتا؟ مارتا كوتي آهي؟ مارتا كوتي آهي؟ في السينما. चित्रपट गृहात चित्रपट गृहात هي تشاهد فيلما ती एक चित्रपट बघत आहे ती एक चित्रपट बघत आहे ماذا يعمل بيتر पीटर काय करतो पीटर काय करतो هو يدرس في الجامعه तो विश्वविद्यालयात शिकतो तो विश्वविद्यालयात शिकतो هو يدرس لغات तो भाषा शिकतो तो भाषा शिकतो اين بيتر पीटर कुठे आहे पीटर कुठे आहे في المقهى कॅफेत कॅफेत هو يشرب قهوه तो कॉफी पीत आहे तो कॉफी पीत आहे الى اين يحبون ان يذهبوا त्यांना कुठे जायला आवडतं त्यांना कुठे जायला आवडतं الى الحفله الموسيقيه संगीत मैफिलीमध्ये संगीत मैफिलीमध्ये يحبون سماع الموسيقى त्यांना संगीत ऐकायला आवडतं त्यांना संगीत ऐकायला आवडतं الى اين لا يحبون ان يذهبوا त्यांना कुठे जायला आवडत नाही त्यांना कुठे जायला आवडत नाही الى الديسكو डिस्को मध्ये डिस्को मध्ये هم لا يحبون الرقص त्यांना नाचायला आवडत नाही त्यांना नाचायला आवडत नाही